Някой друг не съм прекръщащи, някой друг. нещо, твоя град идиля. Момчето, босоногото, което от синята смокиня вече свири. Един на те, научен край морето, не мога да го срещна, то се крие. Изчезналите къщи и години, морето вече други брегове и мие. Изсъхнали най-синята смокиня, неусетно така, като тиха река, идва тя. Идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но отето говиш, прозвучи. Пет си весела песен. Неусетно така, като тиха река, идва тя. Идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но отето говиш, прозвучи. Пет си весела песен. Вратите са заключени отдавна, прозорците са вече ослепени и ме познават някак много бавно. Вратниците отдавна посребрени и спиваме по чаша тъмно вино. Всеки свой отминал миг се стира, а чудове по синята смокиня е сохлаве спусната песен пак се свири. Неусетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но отепто повиш, прозвучи детски весела песен. Неусетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но отепто повиш, прозвучи детски весела песен. Неусетно така, като тиха река, идва тя, идва нашата есен. Малко тъжен вървиш, но от тебто губиш, прозвучи детски весела песен. Неусетно така. Повече да плача. При Връщам се и ти ме пигаш. След музика красива мълчим. Нали това ни стига? Да сме до край щастливи. Да сме до край щастливи. Плува новата луна за нас. Но аз наистина не зная за мен, за теб, за нас. Новата луна да знам, но аз наистина не зная, за мен, за теб, за нас. Какъв по-хубав час да пожелая, това новата луна да знам. Обичам те, каква непобедима власт. На двете думи в шепота тя беше скрита. Не зная как дойде нечаканият мраз. И кой ни пледени се питам. Защо ме викаш, може ли супри лъжи? Дали сте на тъгата птица тебе скрила? Над кръстопътя ни невярата кръши. И аз да трепна, нямам сила. Върви през този свят, поред отста тъга. Повтарят се неповтори ми. През мълка и през сняг, човешкият ни грях. Намира свое светло име. Сто пъти няма, няма връщане, повтарям. Ала защо сега при вечерния хлад? Те твои думи ме изгаря. Защо ми викаш, може ли супри лъжи? Дали сме на цегата птица да бе скрива? Вярата кръши. И аз да тръгна, нямам сила. Върви през този свят, до радостта сега. Повтарят се, не повтори ми. През мълка и през сняг, човешкият ни грях. Намира свое светло име. Върви през име. Върви през този свят, поред отста тъга. Повтарят се, не повтори ми. Е Може би е късно, може би не е. Пак да ме приеме твоето сърце. То ме наживея, щом в нежен ден ти прекръщаш друга, а пък виждаш мен. Този свят, навярно ти си близо в този град. Живееш като спомен ти дори, очакваш ме да ми да търсиш мен. Като лъч, за топла си ти чувствам ти гориш, за да не повторима търсиш мен. И пак ще ме намериш, търсиш мен. Хоризонт до хоризонт, срещам хора тим, е равен, не чувствам пак щастливе света това. Но твърде често тя край мен минава, щастливе съм, с номера щастлив. Но той край мен е шумно пробучава, отдавам аз с поглед на очели и моята радост бързо отсетява. По някой път съдбата е добра, а друг път най-ревниво пресметлива и често тя ми прави номера. Една кола летяща си отива, колите търсят чудните числа. На свет подвещам хора, че аз